Pojmij to, że nie będziesz nim. Znaczysz tu tyle co Kopiko w Medellin. Makaronizmy dobieram, dobrze mam benefit. W Stanach byłbym królem szampana jak Evelyn. Wykonam parę ruchów, zagrasz jak Teremin. Schody do nieba, ja chcę latać te Zeppelin. Subliminale, co ci łamią jak LSD. Moje wkurwienie to klasyk Hulk Evergreen. Na scenę wyjdź, jak się tobie maszynota. Póki co mijam twoje linie łatwo jak maszynota. Tu każdy złota chce jak James Trinidadu. W Trimigadu, żyć są dup i wywiadów tu. Piw to randka w ciemno, uwaga na kariery. Czule całuję Bella Kiss, by Chuck Berry. Z maniery mam na bok, I'm like me now. Co jest w sypie nakryte? Savoir vivre of the fittest. Boom! I znów mamy boom. I znów mamy boom. I znów mamy boom. Jestem mieszanką tego co najlepsze, jak Valentine's. Nie mieszczę się w żadnych ramach transa vanguard. To oryginał, nie tylko kilka parafraz. Nie dam się obrobić, twardy z natury jak kamerant. To ta sama gra, chyba ją to patakat. Ty daj mi prefix z Belgii, ona nasza Clara Zak. Wytyczam szlak nowych praw, Louis Farrakhan. Przyjdzie czas odpoczywać, pokrojony ananas. Książę tej gry, mów mi Duke Ellington. Kilka tysięcy prób, będzie luks Edison. Robi piekło ikoną, zakręcę jej w helikon. Czekam na mój rok, Home Alone, Dom Perignon. Boom! I znów mamy boom! I znów mamy boom! I znów mamy boom! Jestem odpowiedzią na falę wybryków branży. Już nie polecą i z pokrzyku Banshee. Mam rap w credo i gadam do rzeczy, bo wziąłem najcenniejszy punchet na zeszyt. Figuranci muszą mi zejść z pola. Wycinam koło jakbym grał w baseballa. Pora odbić piłeczkę, wpadam zgarnąć teren. Pora podbić pod ziemię, jestem Nightcrawlerem. Tu chcą sprzedawać swoje gówna, lecz nada. Rap to jest sztuka, nie lada. Jest na to boom, ale tak się składa. Jest tego w chuj, ale tak się składa. To pić soker na ruchomych piaskach jak Chilenal. Bo jak piję do polskiej sceny, to piję do dna. Może dlatego, że wylewam tak dużo emocji. Nie po to, żeby obojętność zbierała procy. Tu znów mamy boom. Mamy boom! I znów mamy boom! I znów mamy boom!